współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Cześć, babciu. Kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa. Zobacz. Zazdro. Spokojnie. Następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 22 września, minęła 14. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polska nie zniesie embarga na ukraińskie zboże do momentu wypracowania rozwiązania, podkreśla minister rolnictwa. W Mielniku na Podlasiu po południu akcja Łańcuch poparcia dla żołnierzy i strażników granicznych. 4 tony niebezpiecznych odpadów porzucone przy autostradzie A2 w okolicach Świecka. Kolejna rozmowa ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy w sprawie zakazu importu ukraińskiego zboża w przyszłym tygodniu. Szef resortu rolnictwa Robert Telus, który wczoraj rozmawiał z ministrem Mykołą Solskim, podkreśla, że Polska nie zniesie embarga do momentu wypracowania rozwiązania. Minister Telus dodał, że dla polskiej strony najważniejszy jest interes polskiego rolnika. Chcę powiedzieć jasno, że my nie zdejmiemy naszego embarga, gdy nie wypracujemy wspólnego rozwiązania i pewnego rozwiązania, i bezpiecznego rozwiązania, i skutecznego rozwiązania, żeby interes polskiego rolnika był zabezpieczony i żeby zboże ukraińskie nie wjeżdżało do Polski. To jest jakby number one. Nie ma nic ważniejszego jak interes polskiego rolnika i to jest normalna rzecz. Spór w sprawie importu ukraińskiego zboża nie wpłynie na zmianę dobrych stosunków dwustronnych Polski i Ukrainy, powiedział w Poznaniu prezydent Andrzej Duda podczas konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. O 17.30 w Mielniku w województwie podlaskim zostanie zorganizowany łańcuch poparcia w geście solidarności z żołnierzami i strażnikami granicznymi. Następnie odbędzie się koncert w podziękowaniu za ich służbę, poinformował jeden z inicjatorów internetowej akcji hashtag murem za polskim mundurem, generał Brygady Rezerwy pilot Dariusz Wroński. Bardzo, bardzo gorąco zapraszam do miejscowości Mielnik przy granicy z Białorusią. O 17.30 będzie ogromny łańcuch poparcia dla naszego Wojska Polskiego i służb mundurowych. Spotkamy się wszyscy razem, tam będą tysiące ludzi. Zapraszamy do tego przedsięwzięcia. Również o 18.00 będzie wielki koncert poparcia dla naszych służb mundurowych i dla obrońców naszej ojczyzny. Organizatorzy łańcucha poparcia mówią, że jest on odpowiedzią na film Agnieszki Holland Zielona Granica, który dziś wchodzi do kin. Zapowiadają też kolejne manifestacje, akcje wsparcia mundurowych broniących pogranicza, które mają odbyć się w polskich miastach. Więcej o tym na portalu polskieradio24.pl. Nieznany sprawca zaatakował w Katowicach posła Borysa Budkę, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Zdarzenie potwierdza katowicka policja. Napastnik miał znieważyć i popchnąć polityka, a także wytrącił mu z ręki telefon komórkowy. Poseł Borys Budka złożył zawiadomienie na policji, która podjęła interwencję. W efekcie działań funkcjonariusze zatrzymali 49-letniego mężczyznę. Aktualnie trwają czynności procesowe z jego udziałem. Apeluję, by prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wycofał się z propozycji likwidacji ogrodów działkowych w Warszawie, bo mieszkańcy są zaniepokojeni, powiedział podczas konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Przypomniał, że w ostatnich dniach na ulicach Warszawy pojawiła się kampania Rafała Trzaskowskiego o 100 projektach, w których mówi, jak wiele zrobił dla Warszawy. Sebastian Kaleta przed warszawskim ratuszem powiedział, że pokazuje ona, że Rafał Trzaskowski nie spełnił kilkudziesięciu obietnic. Trójka. Jednym z elementów tego sprawozdania jest informacja o 600 tysiącach drzew, które zostały w Warszawie posadzone w ostatnich latach. Rafał Trzaskowski chwali się, że bardzo dba o ekologię. Tylko jeśli spojrzymy do programu wyborczego jego z 2018 roku, okazuje się, że on obiecywał nie 600 tysięcy, ale milion. I to nie przez 5 lat, ale przez 2. Oczywiście obietnicy tej nie spełnił, jak kilkudziesięciu innych, bo na przykład tutaj, na Placu Bankowym, Rafał Trzaskowski obiecywał, że będzie park. Czy widzicie Państwo park? No ja tam widzę parking. Wiceminister Kaleta powiedział, że w studium zagospodarowania przestrzennego Warszawy zaproponowano likwidację 30 ogródków działkowych o powierzchni 160 hektarów. Niebezpieczne odpady przy autostradzie A2 w okolicach Świecka w Lubuskiem. Inspektorzy ochrony środowiska i policjanci zabezpieczyli około 4 ton bitumicznej papy dachowej oraz eternit, czyli cementowo-azbestowe płyty. Miejsce zostało ogrodzone i oznakowane taśmą ostrzegawczą. Jak poinformowała rzeczniczka wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Joanna Michalik-Pietraszak, ze wstępnych ustaleń wynika, że odpady mogły zostać przywiezione do naszego kraju z Niemiec. Sprawcy grozi kara pieniężna od 20 do 60 tysięcy złotych oraz od 2 do nawet 12 lat więzienia. Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja. Butik Chopin otwarto na lotnisku Chopina w Warszawie. To miejsce spotkania zarówno z Fryderykiem Chopinem, artystą, jak i symbolem. Prezes Polskich Portów Lotniczych Stanisław Wojtera powiedział, że takiego miejsca na lotnisku, które od 2001 roku nosi imię słynnego kompozytora, brakowało. Jest oczywiście to imię wspaniałą promocją Polski, polskiej kultury, polskiej sztuki. Dzięki temu dziesiątki tysięcy pasażerów, każdy z nich jednak kojarzy, że jest obsługiwany przez lotnisko Fryderyka Chopina. To imię jest też znane w świecie, jest nośnikiem tej polskości i Fryderyk Chopin jest bramą, powitaniem, jest pierwszym takim spotkaniem z Polską. Podróżni znajdą wydawnictwa, jak również akcesoria z wizerunkiem najsłynniejszego polskiego kompozytora. Butik Chopin nawiązuje do fasady siedziby Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, wieczorem duże, możliwe opady deszczu w regionach zachodnich i na Pomorzu. We wschodniej Polsce lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, 25 w centrum, do 27 na wschodzie. A wiatr przeważnie południowy, jedynie na zachodzie skręcający na zachodni. Trójkowo-filmowo w całości z Teatru Muzycznego w Gdyni. Zapraszam do 15:00 Ryszard Jaźmiński. Jutro wieczorem poznamy laureatów wszystkich konkursów 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Możemy więc już zacząć dziś podsumowanie. W tym pomoże mi krytyk filmowy Marcin Radomski, a nieco wcześniej zapraszam na spotkanie z jeszcze jednym reżyserem. To Sławomir Fabicki, autor filmu Lęk. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Yeah. 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Trójkowo-filmowo witam Sławomira Fabickiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oczywiście w Teatrze Muzycznym na 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i w tym roku zaproponowałeś nam film Lęk po dłuższej przerwie, bo od Twojego poprzedniego filmu pod tytułem Miłość sporo czasu minęło. Tak, tak, dokładnie 10 lat, dekada. No ale myślę, że warto było czekać na ten mój kolejny film. Bo tak czasami bywa, że robi się filmy rzadko, ale myślę, że na ważne tematy. Ale nie próżnowałeś, bo dodajmy, że przez te ostatnie lata twoja aktywność skupiała się przede wszystkim na serialach. Tego było rzeczywiście też sporo. No i nie próżnowałem. Cały czas pracowałem właściwie każdego roku na planie. Robiłem jakieś seriale. Właściwie dla różnych stacji. Głównie kryminały. To też bardzo interesująca, ciekawa praca. Lęk kryminałem nie jest. Nie jest filmem gatunkowym. To jest bardzo kameralny dramat psychologiczny, ale dotyczy tematów absolutnie uniwersalnych, chociaż jeden z nich myślę, że jest po raz pierwszy poruszany w polskim kinie, bo nie kojarzę innej takiej propozycji. No, nie wiem, mówisz tutaj o czymś takim jak Klinika Dobrej Śmierci, tak? Tak, w Szwajcarii, no bo tam zmierzają główne bohaterki filmu. Tak, mój film opowiada o podróży dwóch sióstr. Jedna z nich, grana przez Magdę Cielecką, jest nieuleczalnie chora i pragnie jakby swoje życie zakończyć w klinice takiej spokojnej śmierci. Natomiast druga z nich, grana przez Martynię Radkiewicz, cały czas walczy o to, żeby jednak siostra zmieniła zdanie. To jest właśnie film o podróży dwóch sióstr, o ich miłości, o tym, że musimy się nauczyć dawać wolność osobom, które kochamy. Oczywiście film dotyczy eutanazji, ale to nie jest w nim najważniejsze. To jest właśnie ten punkt, potencjalny punkt dojścia dla jednej z bohaterek, jak wspomniałeś, ale to jest przede wszystkim właśnie film drogi. To jest ważna ta podróż i to wszystko, co się między nimi dzieje, co zdarzyć się jeszcze może. Jeszcze może. Wiesz co, no to nie jest dla mnie film o eutanazji, no bo... Nie, mówię, to jest ten punkt dojścia dla jednej z bohaterek. Tak, tak, ale przede wszystkim to jest film dla mnie o wielkiej siostrzanej miłości i uczenia się siebie nawzajem, dostrzegania w sobie drugiego człowieka, bo na początku ta miłość obu sióstr jest bardzo egoistyczna. Każda właściwie myśli o sobie, o swoim. One są różne, prawda? No, bardzo różne, bardzo różne. Małgorzata jest bardzo znaną prawniczką, która osiągnęła wielki sukces zawodowy. Nie zbudowała żadnej rodziny, żadnej relacji. Jedynie ma siostrę młodszą. Natomiast Lucja jest taka trochę pogubiona, ma rodzinę, ma dzieci. Ale jest spontaniczna. Jest bardzo spontaniczna i na pewno nie chce być prawniczką, tak jak jej siostra. I na pewno nie ma potrzeby kontrolowania swojego życia tak bardzo, jak właśnie bohaterka grana przez Magdalenę Cielecką. Tak, ponieważ my bardzo często kochając tę miłość mylimy z kontrolą, z naszą projekcją. Wydaje nam się, że to jest miłość, bo chcemy dbać o tą drugą osobę, ustawiać jej życie, chcemy, żeby ta osoba była szczęśliwa, natomiast nie myślimy o tym, co ta nasza ukochana osoba tak naprawdę chciałaby w życiu osiągnąć i jaką drogą chciałaby pójść. Małgorzata tego nie widzi, ale nauczy się w tym filmie tego. Tyle na razie, Sławomir Fabicki, bo do rozmowy z reżyserem Lęku wrócimy w Trójkowo-filmowo z Gdyni za kilka minut, ale muszę przyznać, że to jest jeden właśnie z tych filmów, o których najwięcej chyba mówi się na festiwalu w Gdyni. Na pewno niezapomniany. Wiele tutaj doznań i tych artystycznych, i tych emocjonalnych. Zapraszam do 15. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Wiem, że dla ciebie jest ważny tytuł filmu. I właściwie on bardzo wiele określa. Lęk. Jednak lęk, nie strach. Wiesz, strach jest uczuciem bardzo konkretnym. Możemy się bać żaby, możemy się bać burzy, możemy się bać bardzo wielu konkretnych rzeczy, a lęk jest uczuciem niekonkretnym, bardziej takim egzystencjalnym. Dopada nas wtedy, kiedy nie czujemy się bezpiecznie, komfortowo. Możemy wtedy mieć w sobie ten lęk przed życiem, lęk przed śmiercią, lęk przed miłością, przed właściwie każdym uczuciem i każdą emocją. Mój film opowiada o tych lękach i walce z tymi lękami. To jest też ciekawa historia, jak dochodziłeś do momentu właśnie premiery festiwalowej filmu, bo to był raz, że długi proces. Zwykle przygotowanie filmu to trochę trwa, ale to było kilka lat i myślę, że dosyć ciekawa jest historia z tym, jak to się właściwie zaczęło. Tak naprawdę, wiesz, mogliśmy się tutaj spotkać 5 lat temu. No właśnie. Ponieważ film był właściwie dosyć zapięty, jeżeli chodzi o finansowanie. To jest koprodukcja polsko-szwajcarsko-niemiecka, ale różne okoliczności plus pandemia spowodowały opóźnienia. Budżet się załamał, no ale dzięki producentowi Darkowi Jabłońskiemu na nowo ruszyliśmy i składaliśmy ten film, ten nasz projekt koproducencki i no, w zeszłym roku wszedłem w zdjęcia. Ale zaczęło się to wszystko oczywiście od scenariusza, nie twojego, chociaż mogłoby się wydawać, że to jest taki bardzo właśnie autorski film. No i gdzieś bardzo szybko też pojawiły się dwie potencjalne aktorki, które mogły zagrać te główne role, czyli Magdalena Cielecka i Marta Nieratkiewicz. Autorką scenariusza jest Monika Sobień-Górska. Ona była słuchaczem kursu scenariuszowego w Szkole Wajdy, gdzie wykładam i między innymi byłem jednym z wykładowców, który prowadził ten jej scenariusz. Jak tylko wyłonił się właściwie temat tego filmu, zaczął ten film, ten scenariusz powstawać, zainteresowałem się tym. Poczułem, że to jest temat, który mnie osobiście dotyka. Bo jak wiesz, robię filmy za rzadko, nie? Ale żeby zrobić film, potrzebuję mieć dotknięcia takiego, jakby nazwałem to tchnieniem Boga, że to mnie porusza w sercu, porusza mnie intelektualnie i muszę w tę podróż filmową wyruszyć. I tak, w 2017 roku, z tego co pamiętam, odbyło się performatywne czytanie tego scenariusza w Szkole Wajdy. Zaprosiłem wtedy Magdę Cielecką i Martę Nieratkiewicz. Jak tylko usłyszałem, jak one interpretują postacie filmowe, powiedziałem, no tak, to jest moja obsada, to ten podróż musimy ruszyć razem. Ale to ty właśnie wskazałeś na to, żeby właśnie te dwie aktorki czytały, czy to ten pomysł wziął się skądinąd? Nie, wiesz, ja po prostu zauważyłem, uważam, że Magda jest wspaniałą aktorką, miała wielkie, wspaniałe role w teatrze, a natomiast film jakoś nie wykorzystywał jej wielkiego potencjału takiego emocjonalnego, który ona w sobie ma. Martę też znałem wcześniej z wielu projektów filmowych, z teatru również i uważam, że zbicie jakby tych dwóch aktorek ze sobą, ich charakterów zarówno prywatnych, ale też jakby wielkiej takiej empatii, wchodzenia w postacie, to będą te moje siostry ze scenariusza Moniki. No to musimy tutaj troszeczkę powiedzieć o tych aktorskich i reżyserskich waszych wspólnych przygotowaniach, bo od jednej aktorki na pewno ta praca wymagała dużych zmian fizycznych, od drugiej przygotowania psychologicznego, ale nie tylko, bo też chociażby jazdy konnej. Tak. Wiesz, no, Magda zaczęła pół roku przed zdjęciami chudnąć pod opieką dietetyka. To wiadomo, Magda jest bardzo szczupłą kobietą, a miała zagrać osobę nieuleczalnie chorą, wyniszczoną przez chorobę, chudą. Wiedziałem, że musimy doprowadzić ją do takiego stanu, żeby widz mógł uwierzyć, że ona jest chora. Natomiast nie mogło to przekroczyć pewnej granicy po prostu zdrowia. W związku z tym był specjalny dietetyk, ona miała specjalną dietę, ćwiczenia, kontrolowane wszystko było, też badania krwi. Czyli ten proces trwał pół roku przed zdjęciami, żebyśmy mogli już wejść w zdjęcia, tak żeby Magda była wychudzona, ale żeby to nie zagrażało jej zdrowiu, no i też życiu, wiadomo, bo to plan ciężka praca. Natomiast Marta Niejadkiewicz mu tak, jak przeczytała scenariusz, powiedziała mi: Sławek, ale ja w życiu na koniu nie siedziałam. Nie, Marta, no spokojnie, mamy. Nie są to bardzo ważne sceny, czas. Ale jednak wprowadzają pewien koloryt do filmu. Mamy czas, dostaniesz instruktora, konika i będziesz się uczyć powolutku, powolutku, powolutku. No i Marta się nauczyła, no i bardzo dobrze jeździ, nawet bardzo to polubiła. Ważne też, jakby było stworzenie postaci pod względem charakteryzacji, kostiumów, charakteryzację. No charakteryzatorka chyba tutaj była charakteryzatorka Martine znaną. Martine Felber, znakomita szwajcarska charakteryzatorka. Natomiast kiedyś współpracowała z Krzysztofem Kieślowskim. Pracowała, tak. Spotkała się z Krzysztofem Kieślowskim przy Czerwonym. No a kostiumy robiła Sandra Kowalska, bardzo dobra, wspaniała kostiumografka. Tak, żeby można było te postacie zbudować, żeby widz uwierzył, że one są różne, ale żeby, żeby ten kostium i ta charakteryzacja siedziały w tych postaciach, żeby nie czuć było tak zwanych zgrzytów, że o, ktoś coś sobie wymyślił. O filmie Lęk opowiedział nam jego autor Sławomir Fabicki. Tu niestety jeszcze nie mam informacji o premierze kinowej tego filmu. Terminu nie ma, ale na Lęk na pewno warto czekać. No i jest to też potencjalny film, potencjalny kandydat do nagród na tegorocznym festiwalu. Podobnie jak dwie wspomniane aktorki, Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz, tu oczywiście w kategorii najlepszej kobiecej roli pierwszoplanowej. Obok, jak sądzę, Leny Góry w filmie Imago, też znakomita kreacja, Magdaleny Boczarskiej w Różyczce, która zagrała tym razem właściwie potrójną rolę, czy wspomnianej już także dzisiaj Agnieszki Grochowskiej w filmie Kos. Trójkowo filmowo dziś z Gdyni i tak będzie do 15. Dzień dobry, maleńka, jak ci na imię? Zgubiłaś się w tym tłumie. Wyciągam do ciebie moją dłoń. Odpowiedź na wszystko się znajdzie. Labirynt wśród tylu korytarzy oszukałby Tezeusza. Lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc zasad zadławi. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Otwarte liceum ogólnokształcące. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam dać ci cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To słuchaj teraz, do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie. No, super produkty w super niskich cenach. No, to mówię ci. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Jak widzimy naszą przyszłość? Rodzina, fajna praca, własne mieszkanie. To nasz plan na życie. I mamy konto mieszkaniowe w PKO Banku Polskim, na którym systematycznie oszczędzamy na nasze pierwsze mieszkanie. Działamy sprytnie i z pomysłem. Otwórz konto mieszkaniowe z promocyjnym oprocentowaniem 5,35% w skali roku. Promocja trwa do 31 grudnia 2023 roku. Konto mieszkaniowe jest rachunkiem płatniczym. Więcej o koncie, oprocentowaniu obowiązującym po zakończeniu promocji oraz regulamin promocji na pkobp.pl i w oddziałach banku. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Czwarta klasa. Franek jest taki podekscytowany. Nic dziwnego. Ten rok szkolny będzie dla niego początkiem wspaniałej przygody. Nowa klasa, nowe wyzwania i zupełnie nowe możliwości. Uwaga rodzice! Już tej jesieni każdy czwartoklasista w Polsce otrzyma na własność bezpłatnego laptopa, a wraz z nim dostęp do nowych technologii i fascynującego świata wiedzy. Teraz każdy uczeń będzie mógł rozwijać swoje talenty i pasje. Sprawdź szczegóły na stronie laptopdlaucznia.gov.pl. Projekt Laptop dla Ucznia Ministerstwa Cyfryzacji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Żegnamy reklamy. W Trójce czas teraz na serwis kulturalny. Ten przedstawi Michał Kowarski. Serwis kulturalny zaczniemy od wielkiego aktora, który prawdopodobnie zejdzie ze sceny na dobre. Michael Caine w wywiadzie dla The Telegraph opowiedział o swoim ostatnim filmie The Great Escaper, nawiązał także do swojego stanu zdrowia. Tu cytat. Mam teraz te cholerne 90 lat, nie mogę normalnie chodzić i tak dalej. Laureat Oscara jest wdzięczny za wszystkie role, jakie zagrał i ma nadzieję, że widzowie będą go dobrze wspominać na filmowej emeryturze. Michael Caine zagrał w ponad 130 produkcjach, w tym kilku kultowych, z których pewne cytaty weszły na dobre do popkultury. You're only supposed to blow the bloody doors off. W ciągu 70-letniej kariery pięciokrotnie nominowano go do Oscara. Dwukrotnie udało mu się sięgnąć po to prestiżowe wyróżnienie za rolę w filmach Hanna i jej siostry oraz Wbrew regułom. Jeden z najpopularniejszych polskich raperów, Taco Hemingway, wrócił z płytą 1800 Oświecenie. Nowa muzyka pojawiła się na serwisach streamingowych wczoraj w nocy, zgodnie z tradycją, jaką ustanowiły jego wcześniejsze krążki. Jego poprzedni album ukazał się 3 lata temu. Najnowsza płyta, podobnie jak poprzednie albumy artysty, układa się w narracyjną całość. Raper wraca do tematów samotności, poszukiwania własnej tożsamości czy pragnienia ucieczki od demonów sławy. Utwory przeplatają się z wstawkami imitującymi rozmowy pracownika rozgłośni radiowej ze słuchaczami. Utwór Gelato, który stanowi główny singiel promujący album, na platformach streamingowych zanotował już ponad 7 milionów odtworzeń. Do soboty potrwa Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej. Instytut imienia Wojciecha Konfantego zaprasza do Katowic wszystkich chętnych do udziału w panelach dyskusyjnych. Jak mówi Dorota Pociask-Frącek, dyrektor Instytutu, uczestnicy będą mogli zdobyć zarówno wiedzę, jak i inspiracje dotyczące wykorzystywania obiektów poprzemysłowych. Mam nadzieję, że nasza publiczność znajdzie te tematy inspirujące również dla swojej działalności, czyli kiedy mówimy o strategii rozwoju dziedzictwa materialnego i niematerialnego, mam nadzieję, że również nasi prelegenci wskażą wskazówki, w jaki sposób budować taką politykę, dbać o te obiekty, nawet nawiązując do parków kulturowych. Zwieńczeniem forum będzie jutrzejszy koncert zespołu Brzoska Kolektyw w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia Czeladzi, który stanowi doskonały przykład na to, że w budynkach, które kiedyś miały zastosowanie przemysłowe, można stworzyć magiczną przestrzeń kulturalną. Oczy kuszą mnie, o nie. Tak łatwo można. naprawdę kocham cię. Jedno już wiem, jestem silna. Jedno już wiem, wytrzymam to. Jedno już wiem, jestem silna. Tak. I tylko czasem tracę coś. Trójkowo, akcja, filmowo. Piątek to już przedostatni dzień 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No to też myślę czas, by zacząć te podsumowania. No i właśnie tak jak wspominałem, pomoże mi w tym dzisiaj Marcin Radomski, którego właśnie witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Krytyk filmowy, krytyczne spojrzenie na festiwal. Takie twoje ogólne wrażenie już tego przedostatniego dnia. Dobry to był festiwal? Ciekawy, emocjonujący? Ja myślę, że dobry, różnorodny. Jeżeli chodzi o poziom konkursów, to słowo dobry chyba byłoby najlepsze. Tak. Nie ma takich filmów wybijających się, olśniewających, takich robiących ogromne wrażenie, jakichś wielkich odkryć. Dla niektórych jednak powiedziałbym, że są, sądząc po opiniach, które słyszałem, 2-3 tytuły olśniewające. Tak. W rozmaity sposób. Bardzo dobre są to tytuły. Ja też mam jakieś swoje top. Natomiast myślę o tych 16 filmach z konkursu głównego, które obejrzałem. I mam swoje ulubione, pewnie zaraz o nich porozmawiamy, ale myślę, że ten poziom jest taki dosyć wyrównany w tym roku. Ja rozmawiałem dzisiaj już w Trójkowo filmowo z twórcami. Był Jan Holubek, Paweł Maślona, Maciej Bochniak, D.K. Welchman, Sławomir Fabicki. Co byś powiedział o tej piątce? Ja myślę, że to są najważniejsi tutaj gracze w tym konkursie. Zwróćcie uwagę, że wszyscy i reżyserzy. Mniej czy bardziej, ale jednak młodzi. Tak, tak, zdecydowanie. No widać, że pokoleniowo też to nasze kino, polskie kino się zmienia i wkraczają do niej nowe głosy, tak jak na przykład Jan Holubek, który już zaznaczył swoją obecność, 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy, a teraz Doppelganger Sobowtór, dobry, gatunkowy film, to jest reżyser, który potrafi robić solidne kino, tutaj film szpiegowski z interesującą akcją. Ale też z dużą dawką psychologii, takiej, którą się naprawdę ogląda z dużymi emocjami i przypominam, premiera oficjalna kinowa już za tydzień. Co cię w takim razie urzekło? Jakie są te twoje ulubione filmy? Właśnie, z tych bardzo dobrych filmów dla mnie, to są Chłopi przede wszystkim. Mm-hmm. Czyli to jedyna jest animacja. Tak, jedyna animacja, ale też wyjątkowa animacja, bo taka, w której widzimy twarze aktorów, łatwo je rozpoznajemy i na nie została naniesiona animacja. Robi to ogromne wrażenie. To jest porywający film na pewno, taki pod względem struktury, rytmu, a oparty muzyki przecież również. Muzyki, no wspaniała. Tak. Luke jest autorem tej muzyki. To jest też coś, co wszyscy podkreślają rzeczywiście, bo ona nie jest tylko taka folkowa, ale ona jest bardzo współczesna. I ten film w ogóle cały, też pod względem scenariusza, tego, jakie wątki z książki wybrano. Bardzo uniwersalne, które będą absolutnie czytelne na całym świecie i nie dotyczą tylko polskiego chłopstwa. Tak, nie dotyczą tylko tego i też myślę, że dla wszystkich, to znaczy i dla tych, którzy tą książkę i wcześniejsze jej adaptacje filmowe znają, ale też dla młodych widzów, którzy w tej historii mogą się odnaleźć, bo to jest historia kobiety, głównej bohaterki, która znajduje się w pewnym właśnie środowisku myślę, że wszyscy wiedzą, bo znają na pewno tą książkę ze szkoły. Tutaj wybrano pewne elementy. Nagroda Nobla robi tak, swoje. Właśnie, więc myślę, że też na świecie ten film gdzieś odnajdzie swoich widzów przez swoją uniwersalność, myślę, przekazu. No i to jest coś, co zrobiło na mnie duże wrażenie, bo nie spodziewałem się, że tak będzie to interesujący, wciągający, intensywny w emocjach film od początku do końca. Nie wiem, jak podejdą do tego filmu jurorzy, ale wiem na pewno, że publiczność festiwalowa jest zachwycona filmem Kos Pawła Maślony i chyba nas to nie dziwi. Nie dziwi mnie to zupełnie, bo ja też na tym filmie się świetnie bawiłem. To jest taki Tarantino po polsku, Tarantino pod Racławicami, jak nawet gdzieś napisałem, bo rzeczywiście nie da się ukryć, nawet jeżeli twórcy chcieliby temu zaprzeczać, że korzystali z tego kina reżysera światowej sławy. Paweł Maślona tu niedawno w rozmowie dzisiaj nie zaprzeczał. Na nie pewno zaprzeczał. Jest to ważne dla niego twórcy. No właśnie, właśnie. I to w tym filmie widać. Nienawistna ósemka, Django, inne tytuły. To jest na pewno coś, co ich inspirowało i to widać, ale to jest oryginalne i przełożone na nasz polski grunt tutaj i opowieść o Tadeuszu Kościuszce. Gdzieś wymyślona, gdzieś z jakimiś tam punktami wyjścia na pewno z prawdy historycznej, a później już wodza fantazji została puszczona i stworzony został niezwykle intrygujący, powiedziałbym, bo taki nietypowy film, w którym nawet druga część mi się jeszcze bardziej podoba, kiedy zaczyna się taka akcja przy stole i dużo się dzieje. No ta długa sekwencja stołowa jest absolutnie niezwykła. Tak, tak. Pod względem reżyserskim, scenariuszowym właśnie przede wszystkim wymyślenia tej całej historii, aż się chce sięgać też i po jakieś książki i odczytywać też to, co z naszej historii jest najciekawsze, a właśnie takie przetwarzanie w filmie fabularnym jest bardzo dobre, bo tutaj nie mamy do czynienia z dokumentem, tylko z czymś, co jest wykreowane i taki gatunek i dodanie tego coś oryginalnego, wyjątkowego w naszym kinie, czego nie ma, bo tutaj dużo odwagi w tym filmie zostało też pokazane, takiej fantazji w tej historii chłopstwa i szlachty i też aktorsko to jest świetny film. Bartosz Bielenia, Łukasz Simlat, Robert Więckiewicz, to są świetne role, Agnieszka Grochowska, aż się z przyjemnością patrzy na takich aktorów, którzy... W ogóle bym, uogólniając już, powiedział, że w tym roku to jest naprawdę wybitnie festiwal świetnego aktorstwa polskiego. Tak, to jest jedyna rzecz, myślę, że nad którą nie ma się co tutaj zastanawiać, bo jednak reżyseria, scenariusz w niektórych filmach bym mógł o nich dyskutować, o ich poziomie, natomiast jeżeli chodzi o aktorstwo, to mamy tak wspaniałych aktorów, tak angażujących się, widać, że bardzo w rolę, no i utalentowanych, co bardzo różnorodnych. Było, tak, co nawet było widać w tych nieco słabszych konkursowych filmach. Tak. Za chwilę do naszej rozmowy wrócimy, ale tak tytułem zachęty może jeszcze trzy tytuły filmów, o których twoim zdaniem będzie się najdłużej mówiło po festiwalu, poza wymienionymi. Na pewno Tyle co nic. Debiut Grzegorza Dębowski. Tak. Myślę, że też film Imago Olgi Hajdas. Tak. To są te filmy, które gdzieś tam... Ze znakomitą Leną Górą. Tak, z Leną Górą. Które bardzo mi się też oba podobały. Myślę, że też o lęku Sławomira Fabickiego będzie się dużo mówiło i tutaj można dyskutować o tym, jak ten film oddziałuje i czy się podoba. Ja mam jakieś zastrzeżenia, ale też role aktorskie są wyjątkowe. Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz. A no właśnie, przed chwilą o tym też z reżyserem rozmawialiśmy. Marcin Radomski jest ze mną trójkowo-filmowo. To dzisiaj ostatni mój gość w Gdyni. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Trójkowo. Akcja! Filmowo. Wciąż ze mną Marcin Radomski, krytyk filmowy. Podsumowujemy już, chociaż to taki wstęp właściwie na razie do podsumowań, 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Oczywiście główne światło, emocje związane z konkursem głównym właśnie, ale nie tylko. Mamy w tym roku aż 4 konkursy, bo po raz pierwszy nawet najmłodsi będą mogli zadecydować o zwycięskich filmach. Tak, tak, rzeczywiście tutaj są też pokazy tych filmów, które już trafiły do kina, jak na przykład o psie, który jeździł koleją. Czyli Złote Lwiątka. Złote Lwiątka. Nowy konkurs. Nagrody. I to jest jeden z filmów, który bierze udział właśnie w tym plebiscycie, w tym konkursie, ale mamy też konkurs filmów krótkometrażowych. Co... Bardzo ważny, bardzo ważny. Tak. Wczoraj gościłem reprezentanta tego konkursu w Trójce Miłosza Sawickiego, no i wiem też od niego, że to jest naprawdę, no my nie jesteśmy w stanie, będąc na festiwalu, oglądać wszystkich zestawów filmowych, wszystkich filmów, tego jest naprawdę dużo i to wszystko dzieje się jednocześnie, więc troszeczkę mniej w tym momencie znamy ten konkurs filmów krótkometrażowych zapewne, potwierdza, że tak, tak jest. No ja nie ma po prostu możliwości, jest tyle filmów do obejrzenia, więc to jest mocny konkurs. Mocny konkurs i warto też to podkreślać, że te filmy są tutaj na tym festiwalu i można je też oglądać na innych festiwalach, bo z filmami krótkimi jest trudno, jeżeli chodzi o dystrybucję, ale można je gdzieś znaleźć i to jest też interesująca, myślę, że oferta dla widza, bo można obejrzeć w jednym bloku kilka różnych historii. I prognostyk na przyszłość, chociażby właśnie jeśli chodzi o konkurs główny. No i konkurs filmów mikrobudżetowych, skromny wyjątkowo w tym roku. W tym roku skromny, rzeczywiście 4 tytuły tylko w tym konkursie. Jeden znany z kina, Pokolenie IKEA. Pokolenie IKEA, Życie w błocie się złoci, też wydaje mi się, że był już wcześniej w kinie, ale myślę, że te tytuły tak szybko gdzieś znikają, że dobrze, że też tutaj są prezentowane. No ale mamy też nowe filmy, takie jak Ultima Thule. To jest film, w którym główną rolę zagrał Jakub Gierszał i on jest też, co ciekawe, współproducentem tego filmu. Kolejna jego rola na festiwalu, podobnie jak w Doppelganger Sabowtór, jak tak, Chalupka. Tak, no tam tak druga taka rola i on w tych dwóch filmach jest zupełnie inny. To jest dobry aktor. Ciekawie też właśnie w tym Ultima Thule filmie pokazuje taką historię samotności i przeżywania traumy, a może żałoby po śmierci kogoś bliskiego. Jutro wieczorem poznamy wszystkich laureatów, wszystkich konkursów. Jednego tylko znamy, to przypominam, Alan Starski, który odbierze platynowe lwy. Myślisz, że będą niespodzianki w tym roku, bo chyba jednak ten ubiegłoroczny werdykt zaskoczył wszystkich. Pamiętamy, że film IO Jerzego Skolimowskiego, który później zdobył nominację do Oscara, czy tak bardzo chwalony Chleb i sól Damiana Kocura, to dwa filmy, które wyjechały bez tych regulaminowych nagród z Gdyni. Wszystko może się okazać. Może tak być. Liczę na to, że Chłopi i Kos dostaną jedną z głównych nagród, ale niewykluczone, że jednak pojawi się jakiś czarny koń i ktoś inny zgarnie tak te nagrody. Ale są też te nagrody zawodowe, czy jeżeli chodzi o zdjęcia, może właśnie muzykę, scenografię, kostiumy, czy tutaj na coś by się jeszcze zwrócił uwagę, poza filmami, o których mówimy, które też mogą w tych kategoriach zaistnieć. Tak, tak. Myślę, że możemy powiedzieć o tyle co nic w tym filmie, bo tam jest ciekawa historia, jeżeli chodzi o właśnie kostiumy, scenografię. To może nie jest taki świat, który jest jakoś zbudowany specjalnie, ale ten świat współczesnej polskiej wsi i tak jakby ci twórcy wchodzą do tego świata i ten film jest bardzo, bardzo wiarygodny, bardzo prawdziwy i na to chciałem zwrócić uwagę, bo warto o tym mówić, że nie tylko to, co zostało stworzone i wykreowane, wielce wybudowane w studiu czy gdzieś jako wielką scenografia, tylko tutaj rzeczywiście oddana jest taka prawda polskiej wsi i też główny bohater, który, jak gdzieś napisałem, że to jest taki cowboy trochę, taki westernowy jest ten film, w czerwonej kurtce ubrudzonej błotem i taki właśnie niezwykle prawdziwy też właśnie w tym obrazie tego świata, który prezentuje świata polskiej wsi. I też wszyscy zachwycają się chociażby zdjęciami Artura Reinharta w nowym filmie Doroty Kędzierzawskiej. To bym się na moment przy nim zatrzymał, bo to jest bardzo nietypowa propozycja. To jest właściwie film eksperymentalny, który ma bardzo szczególną formę. Nie wszyscy tę formę akceptują, bo rzeczywiście sytuacja, na którą chyba twórcy byli przygotowani w ciągu pierwszych 15 minut, nie wiem, około kilkadziesiąt osób wyszło z tego galowego seansu, ale ci, którzy zostali, nagrodzili film wielkimi brawami. Rzeczywiście to potrzeba kilkunastu minut na to, żeby wejść w pewną konwencję. To nie jest najłatwiejszy film, sny pełne dymu. Tak, to nie jest najłatwiejszy film. Ja myślę, że nie do końca jestem obiektywny w tym przypadku, ponieważ ja się zajmowałem Dorotą Kędzierzawską i naukowo napisałem o niej książkę, która właśnie tutaj na festiwalu się ukazała. Więc nie dziwi cię jej wybór, że nie proponuje dziwi mnie nam ten film wybór inny w stosunku do jej dotychczasowej twórczości. Tak. Z tak. niezwykłym też udziałem Krzysztofa Globisza, bo to nie tylko rola aktorska. Tak. To jest takie bardzo artystyczne, osobne kino i może się niektórym nie podobać. Niektórzy je docenią, ale muszą na pewno poświęcić, tak jak powiedziałeś, że zostać do końca, wejść w ten klimat filmu, jakby wejść w ten świat. Dorota Kędzierzawska zawsze w swoich filmach opowiada o relacjach pomiędzy ludźmi i tutaj też jest takie spotkanie dwóch samotników, starego Lisa i Crazy, głównego bohatera gra Krzysztof Globisz, którzy po jakimś czasie ze sobą zaczynają rozmawiać i znajdują bratnie dusze. I to jest film, który na pewno niektórych przekona, a niektórzy będą nim rozczarowani. Taki film, który dzieli. Ja ale jest na pewno to kino artystyczne, warte tego, żeby powstawało i warte doceniania. Warte zauważenia, tak. I powiedziałbym tak, takie kino nocne, kameralne, które chyba naprawdę o późnej porze ogląda się najlepiej. No cóż, moglibyśmy pewnie jeszcze długo o festiwalowych filmach rozmawiać. Pewnie wiele z nich zostanie docenionych. Ja usłyszałem taką informację tylko z wczoraj rano. Filip Bajon, przewodniczący jury, powiedział mojemu rozmówcy, że do tej pory, a nie widziało jury, tylko chyba dwóch filmów, właśnie wspomnianego filmu Sny pełne dymu i nowego filmu Kingi Dęczkiej Święta Ognia, to były te ostatnie projekcje dla jurorów. I padło tylko takie stwierdzenie, że jak do tej pory jurorzy są bardzo zgodni, zupełnie się nie kłócą. Co to może znaczyć? Ciekawe. To się przekonamy o znaczy, tym jutro. Mają faworyta. Mają faworyta, tak. Może to jest jeden z tych filmów, o których rozmawialiśmy właśnie, tutaj się znajdzie. A może jeszcze docenią taki, któryś z tych filmów, który nie był tak głośno dyskutowany tutaj i tak szeroko dyskutowany. Mamy przecież 16 aż tytułów. No dokładnie. Rzeczywiście wybór jest naprawdę duży. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Marcin Żadomski, krytyk filmowy, był ostatnim moim gościem dzisiaj w Trójkowo Filmową w całości w Gdyni. Pozdrawiamy, czekamy na rozstrzygnięcia jurorów. To przypominam dopiero jutro wieczorem. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Not your business anyway. I guess I'd like